crazy. I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I? Thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my wat antiek, ongelooflijk, uit 1961 alweer. Oh, ja, dat is 60 jaar geleden gemaakt, dit nummer. Patsy Cline. En mooi stereo, crazy. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Een hele mooie avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan weer een uurtje echt je oren verwennen met prachtige muziek. Ja, om de dag op een fijne manier te eindigen. Maar we hebben niet alleen prachtige muziek, zoals gebruikelijk, maar ook een aantal interessante onderwerpen. We gaan het bijvoorbeeld hebben over het Museum Prinshof in Delft. Die gaat op zoek naar verhalen van Delftse vrouwen. Wat dat te betekenen heeft, dat hoor je zo meteen. Ook vandaag weer een column van Han van der Horst. Zoals iedere woensdag. Vandaag gaat hij het hebben over slavernij. Was natuurlijk vorige week het nodig over te doen, zou ik zeggen. De slavernijdag, Ketty Kotti. En nou ja, hij heeft daar zo zijn mening over. En terecht natuurlijk, want iedereen mag zijn mening geven hier in de late avond. Verder als laatste onderwerp vandaag. Patiënt en reumatoloog beslissen samen over behandeling. Dan zou je denken, dat was toch altijd al zo. Maar nu gaat het nog beter. Hoe dat zit, dat hoor je straks hier allemaal in De Late Avond. With the friend. middernacht, de late avond. Everybody needs a little time away, I heard her say, from each other. Even lovers need a holiday, far away from each other. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said, just a part of me I can't let go. Couldn't stand to be kept away just for the day from your body. Geweldige Chicago rockband met heel veel violen. Moet zomaar kunnen. En het gebeurde dan ook in de jaren 80. Hard to say I'm sorry. En Michael Jackson met Ben. Alweer uit 1972 hier in de late avond. Het Museum Prinsenhof Delft gaat op zoek naar verhalen van Delftse vrouwen. En hoe ze dat gaan doen en waarom ze dat gaan doen, dat vraag ik aan Esther Munoz. Ze is projectleider van de tentoonstellingen bij het Museum Prinsenhof. En in de uitzending, welkom. Goedendag. Op zoek naar verhalen van Delftse vrouwen. Waarom doet Museum Prinsenhof dat? Ja, nou, we zijn dit jaar begonnen met een nieuw vierjarig project. Dat heet De Delftse Blik. En de komende vier jaar gaan we met, je zou kunnen zeggen, nieuwe ogen, een nieuwe open blik naar onze eigen collectie en programmering kijken. En we willen heel graag op zoek naar nieuwe perspectieven, met name op de geschiedenis rond Willem van Oranje. Mm-hmm. Dat doen we ieder jaar binnen een ander thema. En dit jaar gaan we ons helemaal richten op vrouwen. En dat doen we omdat de perspectieven van vrouwen zijn eigenlijk in de geschiedenis nog best wel onderbelicht vergeleken met die van mannen. Mm-hmm. Maar de geschiedenis is natuurlijk niet compleet zonder de blik van vrouwen. Dus wij willen daar heel graag aandacht aan besteden. En dat doen we enerzijds in onze eigen collectie in het museum dit najaar. Maar dat doen we ook in de stad. Dus we zijn erop uitgetrokken sinds een aantal weken om met vrouwen van nu in Delft te gaan praten over hun bijzondere levensverhalen. En die verhalen gaan we allemaal bewaren. Ja, dus ook kijken jullie naar het nu en de toekomst eigenlijk. Want die vrouwen uit het verleden, ja, Willem van Oranje had 4 vrouwen, om maar even wat te noemen. Dus die staan sowieso al in het museum, denk ik, geportretteerd. Maar de vrouwen van nu zijn ook heel belangrijk. Ja, zeker. En je zou denken, wat hebben die vrouwen met elkaar gemeen? Maar ja, stiekem zijn er toch best wel veel overeenkomsten tussen vrouwen uit de tijd van Willem van Oranje en vrouwen van nu. Bijvoorbeeld, denk dan aan thema's als ouderschap of moederschap, familie, liefde, rouw. Maar soms ook, bijvoorbeeld, hoe ga je om met de moeilijke dingen die op je pad komen in het leven. Dus, het is wel leuk als we met vrouwen in Delft in gesprek gaan. Vragen ze in eerste instantie altijd van, wat hebben die vrouwen rond Willem van Oranje met ons te maken? Maar als we dan de verhalen gaan vertellen, kunnen ze eigenlijk altijd wel herkennen in de verhalen van toen. Maar het gaat ook om de verhalen die zij zelf vertellen, hoe zij het nu in het leven staan, toch? Ja. En die verhalen komen wel weer naar voren in de tentoonstelling dan? Ja, we gaan dit najaar in september gaan we eigenlijk 2 dingen doen. We gaan voor de eerste keer hele mooie historische brieven laten zien van de vrouwen die rondom Willem van Oranje stonden. Dus niet alleen zijn echtgenotes, maar ook zijn dochters en een aantal vrouwen die hem beïnvloed hebben. En die presenteren we samen met een aantal van die powervrouwen van nu. En ja, daar in die presentatie zal je kunnen zien dat die vrouwen meer met elkaar gemeen hebben dan je denkt. En ook dat het heel belangrijk is om die verhalen te bewaren voor de toekomst. Want dit project bepouwen we aan onze collectie eigenlijk. We hebben eigenlijk bij de start van het project gezegd dat we zijn niet op zoek naar een bepaald soort verhaal. We willen eigenlijk gewoon, het maakt niet uit wat voor soort verhaal je hebt. Het mag vrolijk zijn of een wat zwaarder verhaal. We willen eigenlijk gewoon weten, wat houdt je bezig als vrouw? Welke gebeurtenissen hebben je leven beïnvloed? En vooral, wat wil je meegeven aan de nieuwe generatie vrouwen in Delft? En er zijn al echt een paar prachtige verhalen binnengekomen. We zijn nu een week bezig en prachtige verhalen komen er binnen. Ja. Jullie zijn er heel tevreden over dus. En het is niet het enige wat er gebeurt, want je zei al in begin volgend jaar of eind dit jaar gaat die tentoonstelling open. Maar je bent er een aantal jaren mee bezig met die Delftse blik, want dat is een 4-jarig project. Ja, dat klopt. Ja. Dit jaar dus helemaal gericht op vrouwen. En volgend jaar gaan we door. En dan gaan we kijken naar het thema veiligheid. En in 2023, het jaar daarop, kijken we naar het thema vrijheid. En in het 4e jaar kijken we eigenlijk terug op die afgelopen 3 jaar. Ja, ja. Met alle Delftenaren die een rol hebben gespeeld in die Delftse blik. Ja, langdurig project dus eigenlijk. Als mensen meer willen weten, want er staat ook nog een zomerpicknick in de museumtuin op programma, begrijp ik, maar het wordt te veel om het daar nog even over te hebben. Maar het staat allemaal op de website, neem ik aan, hè? Dat klopt, het staat allemaal op de website. Op die website www.dedelftseblik.nl kun je ook je verhaal achterlaten. Okay. En er zijn eigenlijk talloze manieren om ons te bereiken en om mee te doen. Dus die website is een hele goede plek om naartoe te gaan. Dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg. Esther Munoz over het verhalen van Delftse vrouwen die zij zoeken en al een paar hebben gevonden zelfs. Dankjewel. Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois, tu pris ton bagage. 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats, des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien. Tu avais perdu le goût de l'eau et moi, celui de la conquête. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon l'aube claire jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, tu sais, je t'aime.

mermaid talking to you across the water, across the deep blue ocean under the open sky. Oh my baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. To an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair. Though the breezes through the trees move so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now. Lucky I'm in friend, lucky to have been where I have been, lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way, lucky to have stayed where we have stayed, lucky to be coming home someday. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, ik vind, je hoeft niet altijd origineel te zijn. Je mag het 's avonds laat op de radio best hebben over een onderwerp waar de afgelopen week al veel aandacht is besteed door anderen. Daarom aarzel ik niet bij u over de transatlantische slavenhandel te beginnen. De meeste mensen die niet op de een of andere manier met het Caribisch gebied verbonden zijn, vinden dat een ver van hun bedshow. Het is allemaal lang geleden. Het gebeurde aan de andere kant van de wereld. Hun voorouders hadden er geen notie van, die werkten in het veen. Het was erg verkeerd en een misdaad, maar we hebben vandaag de dag wel andere dingen aan het hoofd. Misschien is dat zo, maar toch. Slavernij is de uiterste combinatie van ontmenselijking en uitbuiting. We wonen, toegegeven, in een rustige en rijke uithoek. We wonen op een planeet waar ontmenselijking en uitbuiting nog steeds eerder regel dan uitzondering is. Wie zich rekenschap geeft van misstanden in het verleden, zal er eerder toe komen onrecht in het heden af te wijzen en te bestrijden. Dat maakt zo'n drama van vele generaties terug toch actueel voor onze tijd. Dat niet alleen. De slavernij zit soms dichter in de buurt dan je zou denken. Neem bijvoorbeeld Dordrecht. Zou u Dordrecht in verband brengen met slaven en West-Indië? Toch is die band nauw. Het Algemeen Dagblad wijdde daar verleden week een interessant artikel aan. Al in 1621 of daaromtrent vormden kooplui uit Dordrecht en Rotterdam samen de Kamer van de Mazen van de West-Indische Compagnie. Zo'n kamer was een soort lokale vestiging. De West-Indische Compagnie kende er 8 tot en met Groningen. Deze onderneming bracht slaven van Afrika naar Suriname en andere gebieden waar ze te werk werden gesteld op plantages. De producten daarvan, suiker, tabak, etc., gingen op schepen van de West-Indische Compagnie weer naar Nederlandse havens. Dordrecht specialiseerde zich in de verwerking van rietsuiker. Rietsuiker verkreeg je door in een soort molens het suikersap uit de stengels te persen. Het was gevaarlijk werk en menig slaaf heeft daarbij hand of arm verloren. Daarna werd het sap in enorme ketels ingekookt. Brandwonden, reken maar dat dat brandwonden opleverde. Daaruit vormde men dan zogenaamde suikerbroden die zonder schade de lange tocht over de Atlantische Oceaan konden maken. In Dordrecht verwerkte suikerraffinaderijen de brokken tot stroop, melassen en tafelsuiker. Daar zat de grote winst in. Overigens vond je in Amsterdam en Rotterdam meer suikerraffinaderijen dan in Dordrecht, maar het vormde voor die tijd toch een aanzienlijke bedrijfstak en dan waren er ook nog rijke Dordtenaren die geïnvesteerd hadden in Surinaamse plantages. Eentje heette zelfs Dordrecht. En dan, tenslotte, staat er aan de Wijnstraat ook nog eens een West-Indisch huis, dat overigens nooit gediend heeft als kantoor voor de Dordts-Rotterdamse Kamer. Het gaat natuurlijk niet aan om gewone Nederlanders van 200 jaar terug te betichten van medeplichtigheid aan slavernij, omdat ze er langzaamaan toe overgingen een schepje suiker in hun thee of koffie te gebruiken. Toch zijn in slavernij geteelde producten belangrijker geweest voor Nederland in het algemeen dan we geneigd zijn te denken. Daar drukt zo'n Dordts voorbeeld je dan weer eens met de neus bovenop. We hoeven ons wat dat betreft niets kwalijk te nemen, maar laten we wel de moed hebben om te gedenken. Ik doe dat met dit nummer van de grote Colombiaanse zanger Joe Arroyo. De opstand. Quiero contarle, mi mano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Oh,

I don't understand you. I've done all I can do. Tell me, how could I give you more, more than all my love? All my love came to nothing at all. My love, when I woke up to find patiënt en de reumatoloog gaan samen beslissen over een behandeling van reuma, denk ik. En daar ga ik over praten met Mark Kok. Hij is reumatoloog in het Maastad ziekenhuis en in de uitzending. Meneer Kok, welkom. Ja, dank u wel voor de uitnodiging. We zijn hartstikke blij dat we iets kunnen vertellen over het samen beslissen. Ja, samen beslissen. Maar deed u dat al niet in een gesprek dat de patiënt zegt, nou, ik wil dit of ik wil dat? Of gaat dat nu ja, toch anders? Ja, zeker. Nee, we beslissen natuurlijk al heel lang samen over behandeling. Hè, want de behandeling van reuma is een ziekte die we tegenwoordig heel goed kunnen behandelen. Mm-hmm. Het lastige is dat het vaak een stille ziekte is. Hè, dus je ziet het niet bij mensen aan de buitenkant. Ja. Maar dat de medicatie vaak wel heel ingrijpend kan zijn. En niet alleen positieve kanten heeft, maar ook soms bijwerkingen. En wij weten natuurlijk heel veel van de medicijnen. Maar ja, de mensen zelf weten heel veel van hun eigen leven en hoe ze bijwerkingen ervaren. Ja, maar wat hebt u nu veranderd? U hebt een dashboard ingericht. Dat vergt enige uitleg, denk ik. Ja, een dashboard is natuurlijk best wel een ingewikkelde term. Maar wat we doen is, patiënten kunnen zelf de belangrijke vragen die ze hebben invullen in een vragenlijst als voorbereiding op de komst naar de dokter. En ze kunnen zien op verschillende vlakken hoe het gaat met hun. Want we vragen ook naar hoe gaat het aankleden, hoe gaat het eten, mm-hmm. Kunt u goed werken? En dat combineren we dan met bijvoorbeeld laboratoriumuitslagen en de medicatie. Maar de toestand van de patiënt, hebt u daarbij nodig? Ja, dat zeker. Dus de patiënt, want het gaat uiteindelijk om de patiënt, hè, ja. Om uw luisteraar als die bij ons onder behandeling is. Mm-hmm. En die is de sleutel, want uiteindelijk is dat ook degene die de medicatie moet nemen of die weet ook waar die in zijn dagelijks leven tegenaan loopt. Ja, maar wordt het nu uitgebreider behandeld met elkaar? Vroeger vroeg de reumatoloog misschien of een dokter vraagt soms, hoe gaat het met u? En dat was het dan en dan ging je verder. Maar dit is meer. Precies. Dit is veel meer, want we vragen ook naar van wat zijn de persoonlijke dingen die u wil bereiken. Dus het gesprek gaat meer van ja, ik wil heel graag weer op de tennisbaan staan of met mijn hond wandelen. Mm-hmm. En dan kunnen we door middel van die vragenlijsten en dat zichtbaar maken voor de behandelaar en de patiënt, kunnen we ook echt gericht kijken hoe we elkaar daarin kunnen helpen. Ja, er komt dus een behandelplan dat helemaal gericht is op die ene patiënt. Ja, precies. Echt een gepersonaliseerd behandelplan. Ja, dat kost veel meer tijd, denk ik. Nou, dat is grappig dat u dat vraagt. Want omdat dus de patiënt die daar natuurlijk uiteindelijk echt het grootste belang bij heeft, thuis het gesprek ook kan voorbereiden, kunnen we ook de dingen die de patiënt en de dokter niet of behandelaar niet van belang vinden. Ja, daar hoeven we niet onnodig tijd aan te besteden. Dus we kunnen eigenlijk vrij snel tot de kern komen. Ja, ja, dus dat valt wel mee met die tijd die het extra zou kosten. Ja, want het zit hem vooral in de voorbereiding. En ja, we merken ook dat de meeste patiënten het helemaal niet erg vinden om van tevoren even goed na te denken. Ja, ja. Over wat ze willen bespreken met de dokter. En doen ze dat gewoon thuis? Ja, dat kunnen ze thuis doen. Of kunnen ze vragenlijsten invullen. En ze kunnen ook invullen welke vragen ze met de dokter willen bespreken. En wat het doel is voor komende tijd. Ik noem maar wat, spelen met de kleinkinderen of wandelen met de hond, wat nu zo goed gaat. U bent van het Maastad ziekenhuis. Daar is het in gebruik eigenlijk. Andere ziekenhuizen doen dat ook al of zijn jullie de enige in Nederland? Nee, wij zijn echt een van de eerste en we zijn daar ondersteund door de overheid. Die hebben ons een subsidie gegeven om dit project te doen. Joint Decision Support heet het voluit. Een beetje ingewikkelde Engelse naam, maar dat staat echt voor samen beslissen. Zijn wij het eerste ziekenhuis en daarnaast het Antonius in Nieuwegein rollen we het uit. En in de regio is Albert Schweitzer denk ik het volgende ziekenhuis wat gaat aanhaken. Ja, maar dat is het Maastad ziekenhuis is daarmee verwant, hè, om het zo maar te zeggen. Ja. Als mensen daar meer over willen weten, via de website van het Maastad ziekenhuis, kunnen ze daar iets vinden? Zeker, dat kunnen ze vinden als ze gaan naar www.maastadziekenhuis.nl. Mm-hmm. En als we dan op samen beslissen, als ze samen beslissen intypen, dan komen ze vanzelf terecht op het punt waar ze meer over dit project en deze behandelwijze kunnen vinden. De patiënt en de reumatoloog beslissen samen over de behandeling. U hebt uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat. U bent reumatoloog in het Maastad ziekenhuis. Mark Kok, dank u wel. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. always be there for you. I don't believe in many things but in you. I don't believe in many things but in you. I don't believe in many. Fantastische muziek van Dusty Springfield aan het einde van deze aflevering van de late avond. Ja. You don't have to say you love me. Nee, hoeft niet. Maar mag natuurlijk wel, hè. Simply Red ervoor met For Your Babies. Hey, ik dank je weer voor je gezelschap vanavond bij deze aflevering van de late avond. Morgen is er weer een aflevering van de late avond. Dan zit hier Bert de Wolf wederom met prachtige muziek en natuurlijk ook leuke onderwerpen. Dus alle reden om dan weer te luisteren naar de show. Heb je even niks te doen vanavond of morgen overdag? Check dan onze website www.delateavond.nl. Je kunt ons vinden op Facebook, Twitter en LinkedIn. En daar vind je iedere dag rond 1:10 de inhoud van de show van de avond. Althans, de voorlopige inhoud, want er kan natuurlijk wel wat veranderen in de loop van de dag. Ik wens je voor zometeen, als je gaat slapen, een hele mooie nacht. Prachtige dromen, welterusten dus. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit van de show, Styx en Babe.